weten. We hebben, we komen zo, we beginnen met even een klein stukje van Eetz Chaim. Misschien één regeltje is al voldoende. We zullen kijken. We staan op de pagina 19, regel 18. Naar het punt. Wene. Im Chitsoniut 19 Hakli. Lohaya Zach Meod. Lohaya Yachol. Or Makif. Lavor. Velevakoa. Velikanes. Beor Pnimi. Ulehair lo 20. Vahaya aor pnimi bilti mekabel hara hazot hagdola lachen hutsrach legyot hetzi ovi 21. Hakotel mitzad chitson yoter zach Mipnimi. Varidehen. Yuchal. Aor Makif. Imheyoto. Vilti. Mitabekbo. Wo. 22. Lavor. Velivkoa. Velikanes. Ade. Hetzi. Ovi. Shel Hakotel. Mitzat. Chutz. We orpnimi. Of is het een puntje? Oké, dan stoppen we hier. Erg mooi ding, geweldig ding, verduidelijking voor ons. Dus we hebben gezegd vorige keer, hadden we gehad dat er zijn twee. We hoeven niet te werken vandaag. Nee. Even afmaken dat klein stukje. Dat hebben we gezegd. Het is misschien erg handig om nu dat. Nu komt er een belangrijke punt. We hebben gehad vorige paar keer, twee lessen of zo, dat er alles wat bestaat, bestaat heeft licht en kli. En licht heeft altijd twee, en kli heeft altijd twee in zichzelf. Licht heeft oor pnimi en oor maki. Geen licht bestaat in de schepping, erg belangrijk voor ons te weten, dat niet die twee bevat, of die twee heeft. Orpnimi en Ormakif. Ja? Orpnimi is iets wat dat gedeelte, klein gedeelte van hem, dat al bevat wordt, of binnen de klie komt, welke dan ook. En Or Makif is dat gedeelte, overgrote gedeelte, meerderheid van het licht, en kwaliteit naar kwaliteit om, dat buiten de kli is. En zo ook kli. Een kli heeft ook twee, inwendig gedeelte, pnimiut, en uitwendig gedeelte, chitsoniut. En die beide zijn bestemd voor die twee lichten. Oké. Okay. En die twee lichten die we hebben gehad, Orpnimi, Ormakif, natuurlijk is het ten aanzien van de schepping, ten aanzien van de kli. We schrijven niet van de schepping, we schrijven kli. In Kabbalah spreken we in de leer als een kli en een licht. Dus natuurlijk, buiten de kli is het licht pashut, enkelvoudig, ondeelbaar. Alleen een kli ervaart hem, omdat de kli is nog in het proces van groeien, nog niet volmaakt is. Een kli ervaart hem als bestaande uit twee, van die twee. En die beide afdelingen van een kli, primiut of chitsoniut, innerlijk, inwendig en uitwendig, zijn ook overeenkomstig naar die twee lichten die een kli ervaart. Dus orpnimi komt in een innerlijke, in een primiut, in een innerlijk gedeelte, in het wendig gedeelte van een kli. En ormatief straalt via het uitwendige chitsoniut gedeelte van de kli. Oké? Vroeger, nou, we hadden een keertje een begin van dit betoog, van deze betoog, het betoog of deze? Van het betoog. In het begin van dit betoog hadden we het gevoel dat hij vertelde ons dat Orb Makif penetreerde via het uitwendige gedeelte van de kli, ja, en ik kwam tot de helft van de wand van de kli. En dan hadden we nog weer een andere betoog van hem, of iets anders van hem, waarbij ons een beetje ons had in verwarring gebracht. Hij doet het soms, maar het is dat het goed voor ons is. Waarbij hij zegt dat nee, Or Makif absoluut niet komt binnen dat uitwendige kli, maar schijnt van buiten. En nu gaan we even kijken wat hij doet. Hier geeft hij ons, als het ware, de inzicht. En hier zegt hij, im chitsoniut akli, nog een jasrach, kijk nou wat hij zegt. En zie hier dat als zou het uitwendige kli niet dun, zacht, dun, zeer dun zou zijn. Dun betekent geen aviut, qua aviut, ja, qua dikte. Loha ja jachol Or Makif, dan zou dat Or Makif niet in staat zijn lavor om door te komen. En dan wil je zeggen, alleen gebruikt om door te komen. Wilivko en om door te slaan. Wilikades en om binnen te komen. Beorpnimi en binnen te komen tot orpnimi. Leha irbo lo, om hem te schenen. Vahaya orpnimi bilti mekabel ara hazotak doa. En dan zou dat orpnimi niet kunnen ontvangen dan deze grote licht. Dit groot licht. Lachen, vandaar zegt hij, goed zraag, leviot, getsi, ovi, vandaar zegt hij, vandaar dat het nodig was, dat de helft van de dikte, 21, van de wand, van de knieën, van de kant, van de buitenkant, dat het joter zag, dat dit meer dun, zacht, dun zou zijn dan de inwendige gedeelte van de kli. Oké. Waar de hen en daardoor Yuchala Orpnimi, Or Makif, en daardoor de Or Makif in staat zijn im hayoto bilti mitapek, ondanks het feit dat dit niet aangehecht is aan de uiterlijke kli. Zie je? Lavor, om door te komen, is dat zo verduidelijken. Wil ik boor en door te slaan en binnen te komen, ad getsi, tot de helft van de dikte van de wand, van de kant, van de buitenkant. Kijk, wat hij zegt is het volgende. Misschien ga ik het niet zo opdrukken of zo. Ik heb geen camera bij. Nee, ik heb geen camera bij. Ik heb geen camera bij. Nee? Oké. Okay. Nou, kijk. Nou, oké, mooi. Ik heb hem uitgeleend. Oké, heet niet. Dus, moet je zo zien. Een kli, net zoals een wat is een kli? Net zoals een laten we zeggen, een beker. Van binnen komt een licht tot de helft, van inwendig licht. En van buiten is het anders. Van buiten is het transparanter, dunner. Wat hij wil zeggen is het volgende. Dat inwendige kli betekent tot de helft van de kli is het orpnimie komt. Ja? Tot de helft van de aviut, van de dikte van de kli, van binnen komt orpnimie. En van buiten straalt ormakief via het uitwendige gedeelte van de kli, dat dun is. Is, straalt naar binnen en straalt tot de helft van de kli van buiten. Okay. Maar straalt het tot, niet dat hij binnenkomt in het uitwendige kli, maar straalt van buiten, van de verte. En niet van binnen. Ook niet van binnen de uitwendige kli, maar van buiten. Oké? Okay. En op die manier kan die dan stralen aan het innerlijke licht. Kan ik ook verbonden, als het ware, zijn, als het ware, met het innerlijke licht. In het innerlijke licht. Hoe kunnen we dat anders zien in het kader van wat we hebben nieuw geleerd? Hoe kunnen we dat zien in het kader van 10 sferot? Normaal hebben we dat, beelden we dat uit als 10 sferot, van boven naar beneden. Oké. Okay. Van boven, als we dat zo kunnen, van boven, kijk, we kunnen van alle kanten, we kunnen dan innerlijk van binnen, zeg ik dat, in als rondjes zien, ja? Van binnen naar buiten. Dus innerlijk, uiterlijk zien. Maar we kunnen zien hoog, laag, hetzelfde. Alleen verschillende manieren van afbeeldingen. Als we dat bekijken nu, zoals we normaliter doen, van boven naar beneden, dan is vanaf ketter tot gesed, tot een derde van de gesed, dus zes sferot, ketter, chokma, bina, ja, of laten we zeggen, als we vijf sferot hebben, dan hebben we ketter, chokma, bina, dat is het innerlijke licht, daar komt inwendig licht. Orpnimi. Oké. Okay. En daar komt Parsa. En daar komt Zeeranpin en Malchut. Nou. Zeeranpin. Oké. Okay. Dus kijk goed wat ik nu wel zeg. Het is belangrijk. Dus als wij kijken dan naar vijf kilim. Vijf compartimenten van een kli. Ja, vijf. Dan is Keter Chochma Bina. Is inwendig. Inwendige kli. Oké, okay. Heb je? Inwendig het Keter, Chochma, Bina. En Zeeran, Pin en Malchut, uitwendige kli. Duidelijk? Duidelijk? Dus in, zie je, zoals we dat opbouwen. Ja. Dus boven, dus tot de Parsa van boven, daar is, dat is dan uitwendige kli. Sorry, pardon, inwendig, sorry, neem ik al. In inwendige kli, dus van Keter Chochma Bina, dat is inwendige kli van de kli, en Zeeran Pin en Malchut is uitwendige kli. Dat betekent dus dat in Keter Chochma Bina van de kli, of kilim van Keter Chochma Bina, compartimenten van de kli, daar komt Orpnimi. En Zeeran Pin en Malchut, daar schijnt van buiten schijnt Ormakief. Daarom is het ook de scheiding gemaakt. Mm-hmm. En de scheiding, Parsa, dat is de plaats waar, net wat hij ons beschrijft hier nu net, beschrijft ons net, dat waar de innerlijke en uiterlijke licht als het ware tegenkomen, elkaar tegenkomen. Oké? Okay. Dus, oké, okay, de scheiding, de Parsa. Dat is dan de wand, dat is dan dat stukje van het. Ah, dat is wel in zijn taalgebruik beeldig, is het zo. Dat tot van Keter tot en met Bina is de midden, dus de helft van de Parsoef, ja? Mm-hmm. Dus dat is dan de middenwand van de Parsoef. Van de Kli. Duidelijk? Keter tot Chokma is de Kli. Dus de hele dikte van de Kli, oh, laat ik zo zeggen. We proberen het onder woorden te brengen. Het is niet eenvoudig wat ik zeg. Ik bedoel, hoe kan je dat onder woorden brengen? Geestelijke materie is absoluut onmogelijk onder woorden. Maar, kijk, de hele Kli, luister, alleen luister. Niet wat ik zeg, niet met je kopje. Nee, dat helpt niet, absoluut niet. Luister goed wat ik zeg. Gewoon niets vergeten. Kijk nu met verstandelijke ogen. Dan zie ik dat je absoluut niets opneemt. Goed kijken wat ik zeg nu. Laat het staan. Goed kijken wat ik zeg nu. Nee, ze wil het niet. Ze reageert niet. Ze reageert niet. Kijk, de hele klimaatje, zoals hij ons vertelt. Dus ik vertel nu iets wat je nergens vindt. Maar nergens in Israël, absoluut nergens. Niemand kan het uitleggen. Niemand heeft verband ermee. De Kli kan je zien als dikte. Hij vertelt ons dat de dikte van de Kli is. Ja? Dikte is ook aviyut. Ja, de dikte van de Kli. De 10 sferot van de Kli kunnen we zien als dikte. Ja of niet? Dikte van de Kli. Wat hij ons vertelt is, tot de helft van de Kli, van de innerlijke kant, van de binnenkant, is inwendige Kli. Tot de helft. En dat is overeenkomt met onze voorstelling van die 5 sferot van Keter, Chochma, Bina. Dat is de innerlijke dikte van de Kli. Ja? En daarin komt Orpnimi. En uiterlijke gedeelte van de Kli, dat is Zeeranpien en Malchut. Uiterlijke. En daar is dat bestraalt Or Makif. Dat is wat hij ons wil. Ja, dat is wat hij ons. Niet meer dat. Maar als we dat al zouden kunnen ervaren of onthouden, dat is al geweldig. Want dat kon ik absoluut nergens vinden, niet begrepen. In Israël, de hele ploeg, ze doen al 20 jaar, ik kon het nergens lezen, nergens begrepen. Maar dat moet je jezelf. Ik moest het allemaal mijzelf. Vragen, verlangen, bijna huilend, en zou zeggen, totdat Arie mij dat zelf eigenhandig dat vertelde. En daarom vertelde ik aan jullie dat je het een beetje duidelijk, ja. Tielsverrood, duidelijk, de bovenste drie, of ja, als we dat zien als 5 sferot, is inwendig gedeelte, of de van binnen, dikte van binnen, de helft van binnen, ja, van de knie, en ja, en de buitenkant is dan van Zeeranpien. Nou, zeer geweldig als we dat onthouden. Straks zullen we veel daaraan zullen hebben. Nou, dat is wat we hebben geleerd. We hebben een beetje meer gedaan. Wat is dan de slogan van de dag, zou kunnen zijn? Dat is een beetje nog inleidend wat je ons had verteld. Omwille van de vermaaktheid zich zien te beperken. Ja, net zoals Ein Sof heeft zichzelf beperkt. Omwille van volmaaktheid om ons schaamte te besparen, als het ware de schepselen. Zo ook moeten wij ook weten, ja, dat wij ook voor ons, dat wij niet menen dat het beperking iets is wat aan onze rechten afdoet of iets anders om ons niet vrij maakt, want juist dat beperking maakt ons vrij. Dat wij doen dan net zoals Abraham. Abraham heeft zichzelf beperkt. Hij bracht zijn maalgoed naar Bina. En wij zien het wel. En wij zien dat dat ook in het scheppingsplan stond. Dat een hint daarvoor in het woord van Abraham. Bij hen scheppen. Bij het scheppen van hen. En daar zit dus het woord voor Abraham. En voor Abraham betekent natuurlijk niet voor de mens Abraham, maar voor de drager, voor hij die dat uitdroeg en uitdraagt, de kracht van Tzimtzum Bet, van het zich beperken, van brengen de maalgoed naar Bina, en alleen Orge Sadim ontvangen Geset, en langzamerhand, stap voor stap, dat corrigeren, en komen naar maalgoed, en maalgoed is dan de Shechina. En daarom wordt het ook hier in dit artikel twee meningen waren gebracht dat het hij die naar Bina is gekomen, dat het aan de ene kant is het Geset, dat klopt, omdat daardoor ontvangt Abraham welk licht, Geset, Chesedim, maar de andere zegt dat het Shechina is, ook klopt het, waarom? Dan bedoelt hij niet het licht, maar de sfera. Mm-hmm. Is hij dat? Ja. Dus Abraham, dus kwam naar, die Malchut kwam nu naar Bina. En daardoor, de ene opinie zegt, dat het Geset is. Hij bedoelt het licht, Geset. Daarom heb ik altijd, wil je altijd zeggen, altijd kijk waar het over gaat. Gaat het over licht of gaat het over kelim? Ja. Dus Malchut komt naar Bina. En dan ontvangt het. En dan is het licht Geset. Chesedim. Maar Malchut de Shechina zelf. De Malchut de Shechina zelf. Is natuurlijk. Dat is de Malchut. En zij is Shechina. De goddelijke aanwezigheid. Dat is Malchut. Als Kli. Die dus naar Bina komt. Het is dan. Dat is dan. Malchut. Toen ik zie het langzaam gaat meer. Tot er niet toe wat we begrepen. Het komt. Het. We hebben nog verder. Een stukje verder gaan we verder. Duidelijk. Dus beperking. Dat is een goede beperking. Is een goede zaak als het omwille van correctie gaat. De volgende stap is uitbreiding. En vergroting van de kilim. En dan daardoor automatisch wordt het licht ook ontvangen. Nog een prettige dag allemaal.